mniej żywych, za mało dni prawdziwych, te parę spojrzeń krzywych, wybacz mi. Na co dzień sympatyczny, pozornie nieszkodliwy, całkiem aromatyczny, gęsty dym, wybacz mi. Nie dojdzie tylko niewysłany list. Czy jesteś tam? Czy jesteś tam sama? To tak sam raz, by nie wrócić na parę spojrzeń krzywych, wybacz mi. To miało być na chwilę, to było nieprawdziwe, nie dojdzie tylko niewysłany list. Czy jesteś tam? Czy jesteś tam sam? To tak sam raz, by nie wrócić na noc. Pierwszego gościa. O, nie będę przedłużał, nie będę się silił, bo to jest postać, której wkład, ja myślę, że w moje jestestwo też tego zespołu przy okazji jest nieopisywalna. Paweł Krawczyk. Momento.